Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 16 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda będzie dążył do dobrych relacji z USA, niezależnie od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Izraelskie naloty cechuje intensywność rzadko doświadczana w tym stuleciu, mówi wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Tarcze solidarnościowe dla gospodarstw domowych mogą zostać zachowane, zapowiedziała wiceszefowa Polski 2050. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Prokuratura uchyliła areszt wobec Włodzimierza Karpińskiego. To w związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia stwierdzającego objęcie przez byłego ministra skarbu, byłego sekretarza Warszawy mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Wyjście Karpińskiego z aresztu będzie miało negatywny wpływ na cały proces, komentuje prokuratura. W oświadczeniu napisano, że dotychczas sądy różnych instancji, przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza Karpińskiego, pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego polegającego na przyjęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych. Podzielały też argumentację prokuratury w zakresie realnej obawy matactwa procesowego ze strony podejrzanego. Dążenie do utrzymania dobrych relacji z USA, niezależnie od tego, kto będzie amerykańskim przywódcą, deklaruje prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem dla Polski nie ma innego rozwiązania niż wsparcie obronne Stanów Zjednoczonych. Prezydent mówił o tym podczas wystąpienia z okazji Dnia Służby Zagranicznej. Z mojego punktu widzenia ważne jest tylko to, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miał z prezydentem Stanów Zjednoczonych jak najlepsze relacje i ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest w polskim interesie i nie ma znaczenia, w co wierzy prezydent Stanów Zjednoczonych, jakie są jego przekonania ideowe, kogo lubi, kogo nie lubi. Wybory prezydenckie w USA odbędą się za rok. Liczba ofiar izraelskich ataków w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu może doprowadzić do eskalacji ekstremizmu, powiedział wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Volker Turk zakończył wizytę na Bliskim Wschodzie. Tam są łamane najbardziej podstawowe wartości ludzkie. Zabijanie takiej liczby cywilów nie może zostać potraktowane jako straty uboczne. Jedynym zwycięzcą takiej wojny będzie najprawdopodobniej ekstremizm i przyszły ekstremizm. To lekcja, którą znamy z historii, że to niestety wznieca ekstremizm. Volker Turk podkreślił także, że w Strefie Gazy grozi epidemia chorób zakaźnych i głód. Dodał, że izraelskie naloty cechuje, jak się wyraził, intensywność rzadko doświadczana w tym stuleciu. O zamknięciu 4 z 9 przejść granicznych z Rosją poinformował premier Finlandii. Od kilku dni rząd w Helsinkach alarmuje, że moskiewski reżim pomaga przedostać się w pobliże fińskiej granicy grupą migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Przejścia zamkniemy w nocy z piątku na sobotę, dodał Petteri Orpo. Chcemy mocno zareagować na to, co dzieje się w ostatnich tygodniach na naszej wschodniej granicy. Zwłaszcza w ostatnich dniach notujemy wzrost liczby migrantów, którzy nie mają dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy z Finlandią. Nie przyjechali tu, bo są w nagłej, trudnej sytuacji. To zorganizowana operacja. Wcześniej prezydent Finlandii Sauli Niinisto stwierdził, że gwałtowny wzrost osób ubiegających się o azyl jest prawdopodobnie spowodowany rosyjską zemstą za współpracę Finlandii ze Stanami Zjednoczonymi. Tarcze solidarnościowe dla gospodarstw domowych mogą zostać zachowane, zapowiedziała wiceszefowa Polski 2050. Jak podkreśliła Paulina Henning-Kloska, nowej sejmowej większości zależy na ochronie najbiedniejszych Polaków przed wzrostami cen energii elektrycznej. Będziemy o tym rozmawiać już w najbliższych dniach i może jeszcze w tym tygodniu, aby zachować przynajmniej dla gospodarstw domowych, zwłaszcza tych uboższych, tarcze solidarnościowe, czyli zamrożenie cen energii, bo to jest naprawdę dzisiaj bardzo potrzebne. Coraz więcej osób wpada w ubóstwo energetyczne. Przedłużenia tarcz solidarnościowych nie wyklucza także obecny rząd. Od 1 października strażacy ponad 1100 razy interweniowali z powodu pożarów sadzy. Tylko w listopadzie odnotowano ponad 400 takich zdarzeń, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Sadza pali się w naszych kominach dość często. Przypominamy o dokonaniu przeglądu czy wyczyszczenia przewodów kominowych. Przepisy zobowiązują nawet do 4 razy w roku, jeżeli palimy paliwem stałym, czyli to będzie węgiel, drewno. 2 razy, jeżeli chodzi o paliwo gazowe, to jest nasz obowiązek i tutaj warto zaprosić kominiarza. Kominiarze mają odpowiednie uprawnienia i wiedzę tego, żeby zrobić to odpowiednio. Od początku roku z powodu pożarów sadzy w kominach strażacy interweniowali prawie 11 tysięcy razy. Na warszawskim Torwarze trwa kawaliada, największe wydarzenie jeździeckie w kraju. W konkursie średniej rundy drugie miejsce zajęła 16-letnia Antonina Kucharska na koniu Chicha Mint. Na piątej pozycji uplasowała się Anna Stasiak na koniu Con Concordia. Poziom zawodów jest bardzo wysoki. Ja też byłam późno zaakceptowana i szczerze mówiąc nie spodziewałam się w ogóle tego, że będę i tak wysoko w rankingu tych zawodów. No jestem bardzo zadowolona z tego, że mój koń poszedł tak dobrze, szczególnie, że jest młody. Mam nadzieję, że z każdym dniem będzie lepiej. Jestem dobrej myśli. No jest wysoko wszystko. Parkour jest wysoki, trudny. No nie jest łatwo, ale mój koń jest zgrany ze mną, więc poszło dobrze. Kawaliada na warszawskim Torwarze potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Front atmosferyczny Knut dzieli dziś Polskę na dwie części, mniej więcej w stosunku 1/3 do 2/3. No i ta wschodnia część mniejsza, pogodna, słoneczna, tam gdzie nie ma mgły. W części zachodniej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północy. W górach śnieg. Od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3, tu zapraszam Państwa do kontaktu również SMS-owo 71335. Ja nazywam się Witold Lazar. Witam i zapraszam. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. The time. 10 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. W kalendarzu mamy czwartek, 16 dzień listopada. Imieniny obchodzą Edmund, Marek, Gertruda, Łucja, Małgorzata oraz Piotr. Najlepsze potrójnie życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Filozofii, Święto Młodego Wina, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Dzień Tolerancji oraz Dzień Służby Zagranicznej RP. To jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Deszcz w marka, ziemia w lecie jak skwarka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich młodzieżowe słowo roku. Ten plebiscyt od jakiegoś czasu przykuwa naszą uwagę. Znamy 20 nominowanych słów. Jakie to słowa? O nich po 16:00. W ten weekend pierwsze w historii zawody Formuły 1 w Las Vegas. Opowiemy o tym po godzinie 16:00, ale zaręczam, że tyle dzieje się dookoła tego wydarzenia, że samego sportu w tej opowieści będzie jak na lekarstwo. Ale na początek kolejne echa pierwszego posiedzenia Sejmu. Od tego zaczniemy już za chwilę. No i jeszcze Hubert Hurkacz gra z Dziokowiczem w Turynie. 4-3 dla Huberta. Przez palce leci czas, natrętny, zimny żal. Do ciebie zbyt dużo baw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Jaśnieje, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap. Wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów, zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten nie. Trzeci Polskiego Radia. Grupa Aerosmith w audycji popołudniowej. 19 minut po godzinie 15, jak zapowiadałem, zaczynamy od krajowej polskiej polityki. Nie milkną echa pierwszego burzliwego posiedzenia Sejmu. Do laski marszałkowskiej wpływają pierwsze projekty ustaw. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, no dziś orędzie, jutro spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Trwa także debata o finansach państwa. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Nie milkną echa braku wyboru przedstawicieli PiS do prezydium Sejmu i Senatu. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski powiedział, że odrzucenie kandydatów jego ugrupowania na wicemarszałków Sejmu i Senatu to element polityki odwetu i zemsty obecnej opozycji. Karczewski podkreślił, że szczególnie głosowanie przeciwko kandydaturze Marka Pęka na wicemarszałka Senatu było polityczną zemstą. To są działania polityczne, zemsta. Gdyby pan marszałek Marek Pęk nie nadawał się na wicemarszałka, to przecież była duża część kadencji, w której był wicemarszałkiem, mieli taką większość, że mogli na jednym posiedzeniu odwołać pana wicemarszałka. Nie było takich zarzutów. Jest chęć zamknięcia, wyeliminowania Prawa i Sprawiedliwości. Trwa formowanie większości zdolnej poprzeć nowy rząd. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że w najbliższych dniach premier Mateusz Morawiecki przedstawi pozostałym ugrupowaniom parlamentarnym program działania jego przyszłego rządu. Polityk PiS podkreślił, że misja uzyskania wotum zaufania nie będzie jednak łatwa. My w tej chwili chcemy przedstawić katalog spraw, którymi miałby się zająć nowy rząd i wokół tych tematów, konkretnych kwestii programowych, rozmawiać z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Wiemy, że to jest trudna misja, trudna kwestia, jeżeli chodzi o pozyskanie większości, natomiast czujemy się zobowiązani do tego, aby taką próbę podjąć, ale właśnie ona będzie realizowana wokół kwestii programowych, które pan premier w najbliższych dniach będzie przedstawiał. A co z budżetem na przyszły rok? Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zapewnia, że nowa sejmowa większość robi się z uchwaleniem ustawy budżetowej na przyszły rok. Zapowiedział, że oprze się na projekcie przygotowanym przez obecny rząd. Marcin Kierwiński zadeklarował, że wprowadzone zostaną jednak do niego poprawki. Skorzystamy z tego, co na dziś zostało przedłożone. Wprowadzimy tam niezbędne poprawki, a w trakcie roku z całą pewnością ten budżet będzie wymagał nowelizacji. Nowelizacji pod kątem tych obietnic, które obiecywaliśmy, które chcemy wdrożyć i pod kątem także możliwości budżetowych, które przejrzymy po dokładnym audycie. Finanse państwa są stabilne, zapewnia poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Na politykę finansową państwa wpłynie także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zadecydował, że przepisy o tzw. emeryturze czerwcowej są niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o niekorzystny sposób waloryzacji dla urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, objętych systemem zdefiniowanej składki, którzy wystąpili o emeryturę właśnie w czerwcu. No dużo się dzieje, jak państwo słyszą, w naszej krajowej polityce. Wszystkie te najważniejsze wydarzenia zebrał i podsumował dla państwa Aleksander Ziemiańczyk. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 15. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. Back to Joan of Arc.

15.30 na zegarach. Serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. W związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia stwierdzającego objęcie przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, prokurator zmuszony był uchylić stosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie, czytamy w komunikacie prokuratury krajowej. Dotychczas sądy różnych instancji, przedłużając okres aresztu, pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, uznając, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego, zaznaczyła w komunikacie prokuratura. W obliczu wyzwań współczesnego świata Polska powinna pielęgniować relacje i współpracę ze swoimi sąsiadami, m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej, powiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości z okazji Dnia Służby Zagranicznej prezydent podkreślił, że umacnianie więzi w sojuszach wzmacnia potencjał naszego kraju. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry powinny prezentować spójne, przemyślane i wyważone stanowisko w kwestiach dotyczących spraw przede wszystkim europejskich. Jednocześnie w dalszym ciągu powinniśmy kontynuować współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Dzień Służby Zagranicznej ustanowiony został w rocznicę wystosowania przez marszałka Piłsudskiego depeszy do szefów mocarstw notyfikującej powstanie państwa polskiego. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez otrzymał od parlamentu wotum zaufania dla swojego trzeciego rządu. Rozpoczętą wczoraj debatę zdominowała dyskusja nad amnestią obiecaną katalońskim secesjonistom. Zgodnie z deklaracjami premiera objęłaby ona m.in. organizatorów nielegalnego referendum sprzed 6 lat. Kolejny serwis w Trójce o 16. To serwuje, ten bierze gemę. Tak wygląda sytuacja w pierwszym secie w meczu Huberta Hurkacza z Nowakiem Dziakowiczem w Turynie. No ale o tym więcej w sporcie w Trójce już teraz Robert Grzędowski. Dzień dobry. No teraz już tak nie będzie, bo jest tiebreak w tym pierwszym secie 6-6 i tiebreak rozpoczął się od mini breaka w wykonaniu Nowaka Dziakowicza. A przypomnę, Polak wskoczył do zawodów ATP Finals w miejsce kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa właśnie na ten ostatni mecz grupowy. Hubert nie ma już szans na awans do półfinału, ale może pozbawić awansu lidera światowych list Serba Nowaka Dziokowicza. W tej chwili jest troszkę dalej od tego, bo w tiebreaku pierwszego seta przegrywa 0-2. Hurkacz do tej pory przegrał wszystkie swoje pojedynki z Dziokowiciem. Było tych meczów 6, dzisiejszy jest 7. To w Turynie, a w Warszawie wystartował Cavaliada Tour 2023-2024. Pierwsza odsłona cyklu prestiżowych jeździeckich zawodów odbywa się w hali Tor. Rozegrano już m.in. międzynarodowy konkurs średniej rundy. Drugie miejsce zajęła w nim Antonina Kucharska na koniu Chicha Mint. Na piątej pozycji uplasowała się Anna Stasiak na Kon Concordii. I właśnie Anna Stasiak mówi o tym, jak ważne dla polskich jeźdźców są starty w Cavaliadzie. Dla mnie Cavaliada jest jednym z ważniejszych konkursów, bo to jednak jest duża arena, poziom trudności też bardzo zaawansowany, duża publiczność, która na pewno fajnie wpływa na jazdę. Jeśli chodzi właśnie o zawody takie międzynarodowe, Cavaliada naprawdę podnosi na duchu, mimo tego, że na przykład konkurs nie pójdzie po myśli, to ta publiczność jednak dużo daje. Cavaliada odbywa się w randze trzech gwiazdek z trzema konkursami zaliczanymi do rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Cała warszawska impreza potrwa do niedzieli. A w dniu rozpoczęcia Cavaliady wystartował też 89. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski. Organizatorzy ogłosili dziś 20 nominacji. Na liście są oczywiście Iga Świątek, Bartosz Zmarzlik czy Robert Lewandowski. Siatkarzy reprezentuje Aleksander Śliwka, siatkarki Magdalena Stysiak, hokeistów Krystian Dziubiński. Niespodzianką może być brak wśród nominowanych Aleksandry Mirosław, rekordzistki świata we wspinaczce na czas, medalistki Igrzysk Europejskich. Laureatów plebiscytu poznamy 6 stycznia podczas gali Mistrzów Sportu. Tak, jest wśród nominowanych Hubert Hurkacz, który, zaglądamy do Turynu, w tiebreaku pierwszego seta przegrywa z Nowakiem Dziokowiciem 0-5. W pogodzie wschód przegrywa z zachodem, wschodnia część nieco mniejsza niż ta zachodnia i tam dość pogodnie. W tej zachodniej części zachmurzenie duże i tylko większe przejaśnienia miejscami. Oczywiście opady deszczu, te zwłaszcza na północy. W górach śnieg od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25,5 minuty 16. Yeah. Zapraszasz mnie. Taki tytuł, formacja Micromusic w audycji popołudniowej. 17,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Spoglądamy w kierunku Bliskiego Wschodu, proszę państwa, bo tam ciągle gorąco. Izraelska armia, która przeszukiwała kompleks szpitalny Al-Shifa w Gazie, według agencji AFP, opuściła już terytorium szpitala. Według izraelskiego dowództwa właśnie tam miało znajdować się dowództwo Hamasu, ważny punkt dowodzenia. Lekarze pracujący w tym szpitalu temu zaprzeczają. Tymczasem do groźnego incydentu doszło dziś na granicy Izraela i zachodniego brzegu Jordanu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Izraelskie wojsko wkroczyło do szpitala Al-Shifa w Gazie w środę w nocy. Dowództwo Sił Obrony Izraela powoływało się na informacje wywiadowcze, w myśl których na terenie szpitalnego kompleksu, a konkretnie w znajdujących się pod nim podziemnych tunelach, mieszczą się punkty dowodzenia Hamasu. W czasie akcji izraelskie wojsko miało wytropić i zabić kilku Hamasowców. Dziś rzecznik prasowy izraelskiej armii, podpułkownik Jonathan Konrikus, opublikował film, na którym pokazuje odnalezione na nieczynnym oddziale radiologicznym broń i wojskowe środki łączności należące do Hamasu. Izraelskie oddziały dotarły tu kilka godzin temu. Oczyściliśmy teren, żeby mieć pewność, że jest bezpiecznie. Najbardziej interesujące rzeczy, które tu znaleźliśmy, są ostatecznym potwierdzeniem, nie pozostawiającym żadnych wątpliwości, że Hamas systematycznie wykorzystuje szpitale w swoich operacjach militarnych, łamiąc prawo międzynarodowe. Myślę, że to, co odkryliśmy, jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Ale lekarze ze szpitala Al-Shifa zaprzeczają, jakoby Hamas zrobił z ich placówki swoją kryjówkę. Oskarżają też izraelską armię o to, że szturmując szpital w ogóle nie przejmowała się znajdującymi się w nim cywilami, często ciężko chorymi ludźmi, którzy nawet nie mogą wstać z łóżka, aby się ukryć i dlatego nie uciekli wraz z mieszkającymi w okolicy palestyńskimi cywilami. Ci, którzy uciekli, żalą się zaś, że nie mają gdzie się podziać i są ściśnięci w teoretycznie bezpiecznej południowej części strefy Gazy. To jak eksodus z 1948 roku powtórzył w 2023 roku. De facto nas wysiedlono, jesteśmy uchodźcami. Kto wie, co z nami teraz będzie? Możemy tu sobie umrzeć. Czuję, że nikogo to nie obejdzie. Może o to chodzi właśnie, żeby strefa Gazy umarła, żeby została wymazana z mapy, bo jak umrą ludzie, to co z niej zostanie? Mówi palestyńska uchodźczyni Om Mohamed Al-Ledawi. Tymczasem dziś doszło do groźnego incydentu na punkcie kontrolnym na granicy Izraela i zachodniego brzegu w okolicy Betlejem i Jerozolimy. Trzech palestyńskich napastników otworzyło tam ogień, informował rzecznik prasowy izraelskiej policji Dean Elsdune. Wszystko miało miejsce przy wjeździe do tunelu, którym biegnie trasa do Jerozolimy. Tam jest punkt kontrolny. Trójka terrorystów podjechała samochodem, wysiadła z niego i zaczęła strzelać z broni maszynowej. Obecne w punkcie kontrolnym nasze siły bezpieczeństwa odpowiedziały ogniem. Udało się zneutralizować wszystkich trzech napastników na miejscu, zanim przybyły policyjne i wojskowe posiłki. Niestety 6 osób zostało rannych. Jesteśmy myślami z ofiarami tego odrażającego ataku terrorystycznego. Sytuacja na zachodnim brzegu, gdzie od początku wojny zginęło już 150 osób, jest jednak o wiele lepsza niż w strefie Gazy. W palestyńskiej eksklawie wciąż przebywa jeszcze kilkunastu polskich obywateli, którzy czekają na ewakuację. Dziś z ich rodzinami spotkał się wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który obiecał, że starania o wywiezienie polskich obywateli ze strefy walk będą kontynuowane. Rękę na pulsie wydarzeń w Gazie trzyma nieustająco Michał Strzałkowski. Dziękujemy za relację. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 19,5 minuty, godzina 16. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie a drag in my bay, dropping the bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of kids, a man I don't mean a hamster nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now. Middle of the road, yeah.

Polska wraca na ścieżkę wzrostu i w przyszłym roku ma znów pojawić się w czołówce najszybciej rozwijających się unijnych krajów. Tak wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. Z nami teraz Marcin Jagiełłowicz, Trójkowa Redakcja Ekonomiczna. Powiedz, co dokładnie wynika z tych prognoz. Zacznijmy od tego roku. Tu urobek naszej gospodarki liczony w PKB będzie mikry, bo pierwsze pół roku nasza gospodarka spędziła pod kreską. Podobnie sprawa wygląda w innych krajach naszego regionu. Jednak w przyszłym roku, według komisji, mówiąc językiem sportowym, tabela ułoży się po staremu. No oprócz tych najmniejszych państw, często rajów podatkowych, takich jak Malta, Cypr czy Irlandia, no my jesteśmy największym krajem, który ma tak wysoki wzrost gospodarczy, więc zdecydowanie wracamy na to miejsce, gdzie Polska znajdowała się w poprzednich latach, czyli raczej na czele peletonu wskaźnika wzrostu gospodarczego. Tak mówi dr Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ostatnich latach prześcigaliśmy w PKB liczonym na głowę takie kraje jak Grecja, Portugalia czy Słowacja, a na horyzoncie rysuje się przeskoczenie maleńkiej, ale zaawansowanej technologicznie Estonii. Jednak dużo bardziej prestiżowym osiągnięciem będzie dogonienie w obecnej dekadzie Hiszpanii, która podobnie jak Włochy czy kraje południa dużo bardziej odczuła kryzys pandemiczny. Udział w tworzeniu PKB sektora turystyki jest znaczący, a często przekracza nawet 10%, więc wszelkie tąpnięcia w tym obszarze są ogromnym wyzwaniem. Polska jest krajem z silnym sektorem produkcyjnym i silnym sektorem rolnym. Mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zdaniem, by dalej rozwijać się w błyskawicznym tempie, konieczne są inwestycje w transport i logistykę. Centralny port komunikacyjny, czy też kontenerowy port, który jest planowany, no, byłyby niezwykle ważnymi rozwiązaniami, które umożliwiłyby skok taki w logice żabiego skoku doganiającego zarówno gospodarkę niemiecką, jak i gospodarkę francuską. Choć akurat zbliżenie się do potencjału tych krajów, to powiedzmy sobie marzenie ściętej głowy. Realnie w przyszłej dekadzie możemy jednak zbliżyć się do poziomu życia we Włoszech, gospodarki zaliczanej do prestiżowego grona G7. Zdaniem doktora Bartoszewicza, żeby nasz kraj cały czas był na czele wzrostowego peletonu, wiele miliardów złotych musiałoby w najbliższych latach popłynąć w stronę rozwoju sztucznej inteligencji. Ale wracając do raportu, od którego zaczęliśmy, w przyszłym roku nasza gospodarka będzie czwartym najszybciej rozwijającym się krajem Unii, notując 2,7% wzrostu PKB. Marcin Jagiełłowicz, dziękuję bardzo. Grunt rzew w górę. Zapraszamy do trójki. Jeszcze 9 minut i będzie 16. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak lata w sekturę na wiatr. Przybujemy przez świat, a nasz kruchu wciąż. Ptaki siedzą nam na ramionach, są gotowe, żeby się wznieść. Trzymaj mocno, kiedy zawołam, nie bądź tu, nie oglądaj się. Po tematach, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. We'll be right back.